Fekete macska nagyon trüsszöget. Vannak feketen, rosszul van. Nem sokára kenyéri. Rejelne, mit hitté? Mi a srázámra? Az aztán én is vagyok a Lidl-ben, mi van a kokcilba? Ha? Ja. Na péntek itt akarom nézni, hogy majd kifőt. 12-14-én, ha? De nem az. Rosszul nézem. Most is. De ez lesz. Pénteken 8-a van. 8-tól... Mandarin lesz 8-anilár pontosan csütörtökön. Én pénteken megyek be. Igen, de addig lehet, hogy elviszik. Mit csinálsz? Majd ott akarom megnézni, mi van akkor. Tészta lesz kilója 70 dinár. Fél kiló. 1 kiló 140. A tésztának. Merch. Most van. Rata a főpucolom a te! Rata a főpucolom a te!